To idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowid. Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne. Przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń 989. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 lutego. Już minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Znamy nazwisko komisarza, który będzie zarządzał Rzeszowem do wyboru nowego prezydenta miasta. Strażacy z Mazowsza w gotowości. Wciąż rośnie poziom Wisły w powiecie płockim. Artyści Teatru Wielkiego Opery Narodowej pierwszy raz od wybuchu epidemii wystąpią na żywo przed publicznością. Premier wyznaczył do pełnienia funkcji prezydenta Rzeszowa Marka Bajdaka, dyrektora jednego z wydziałów Urzędu Wojewódzkiego. Nominacja została przekazana wojewodzie Ewie Leniart i zostanie wręczona po południu, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Marek Bajdak będzie pełnił funkcję do wyboru nowego prezydenta Rzeszowa. Wciąż rośnie poziom Wisły w powiecie płockim na Mazowszu. W Wyszogrodzie stan alarmowy jest przekroczony o prawie metr, w Kępie Polskiej o pół metra. Strażacy mają w gotowości sprzęt ratowniczy oraz logistyczny. Najważniejsze, żeby teraz rzeka ruszyła, mówi starosta płocki Mariusz Bieniek. Najgorszą sytuacją będzie utrzymujący się długo wysoki stan wody w wałach, bo wtedy te wały po prostu będą nasiąkać, one teraz rozmarzają, będą po prostu jak galaretka i ich stabilność będzie bardzo słaba. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia hydrologiczne o możliwym wezbraniu wody w rzekach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych na rzece Narew i Bug oraz na Wiśle na terenie powiatu płockiego. W samym Płocku woda w rzece powoli, ale systematycznie opada. Wczoraj do miasta wpłynęły lodołamacze. Jednostkom udało się rozbić 7-kilometrowy zator przed Płockiem. Dziś lodołamacze mają płynąć w kierunku Wyszogrodu. Wieczorem w Sejmie premier ma przedstawić informacje o stanie przygotowań do ewentualnej fali powodziowej. Temat jest aktualny i wiem, że niepokoi wielu obywateli. W związku z tym tę informację uwzględniam i ona będzie w czwartek dosyć późno, ponieważ te dwa dni są bardzo pracowite. Mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wiosną może się spełnić wizja zakończenia epidemii, mówi główny doradca premiera do spraw COVID-19. Profesor Andrzej Horban wyjaśniał w Polskim Radiu, że są trzy powody, dla których na wiosnę będzie można mówić o powrocie normalności. Po pierwsze, że jednak te 20-30% osób już przechorowało, w związku z tym zaczynamy osiągać pierwszy próg odporności społeczeństwa. Po drugie, jest szczepionka. I trzecia rzecz to jest nasz klimat. Na wiosnę i latem mamy bardzo długi czas operowania światła słonecznego. W Polsce wykonano ponad 2 800 000 szczepień przeciw COVID-19, z czego ponad 1 000 000 osób otrzymało dwie dawki. Marek Suski z PiSu mówi w Trójce, że jego mianowanie na członka Rady Programowej Polskiego Radia, a potem wybór na jej przewodniczącego, nie jest niczym nietypowym. Przypomniał, że każde duże ugrupowanie parlamentarne ma prawo zgłaszać swoich przedstawicieli do Rady. I zgłaszają i polityków, i dziennikarzy, i samorządowców, bo przecież ciała typu doradczego, które w gruncie rzeczy mają rolę głównie dyskusyjną nad programem, składają się z ludzi o różnych profesjach, różnej historii życiowej i również o różnych poglądach politycznych. Kadencja Rady Programowej trwa 4 lata. A w Moskwie dziś początek głosowania w sprawie budowy pomnika Feliksa Dzierżyńskiego. Próbą gloryfikowania w przestrzeni publicznej sowieckich zbrodniarzy są oburzeni działacze organizacji broniących praw człowieka i niezależni historycy. Pomysł przywrócenia pomnika Dzierżyńskiego mógł przyjść do głowy tylko człowiekowi całkowicie pozbawionemu sumienia, napisali badacze zbrodni stalinowskich ze Stowarzyszenia Memoriał. Izba Społeczna Moskwy podjęła decyzję, że mieszkańcy stolicy będą mieli do wyboru Feliksa Dzierżyńskiego lub kniazia Aleksandra Newskiego. Pomnik ma stanąć na Łubiance obok siedziby dawnego NKWD KGB, a współcześnie FSB. Do puczu z 1991 roku, który zapoczątkował proces upadku Związku Radzieckiego, stał tam pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, twórcy sowieckiego aparatu bezpieczeństwa, współodpowiedzialnego za zbrodnie okresu nazywanego krwawym terrorem. Został zdemontowany przez uczestników antysowieckich protestów.

Nawet się nie staraj zrozumieć tego, nie, nie, nie mów mi nie. To jest dobre, a to złe. Nie pytaj, czemu znowu tu nie ma mnie. Gdzie jestem i po co i co robię tam i czy będę z tobą. Tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Nie mów mi, co jest dobre, a co złe. Świat doszalał, nie wiadomo jak żyć, kiedy sensu nie ma już prawie nic. Muszę robić to, co robię, robię to, co chcę. I nawet się nie staraj zatrzymać mnie. Przytul się, dlatego że ci dobrze, dlatego że ci źle. I nie pytaj, po co jestem przy tobie, czy zawsze będę z tobą. Bo tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Nie mów mi, co jest dobre, a co złe. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Nie mów mi, co jest dobre, a co złe. Serdecznie, jest 14 minut po godzinie 10, a na najbliższą dawkę muzyki rockowej w Trójce zapraszają Państwa Michał Jakubik, który audycję realizuje, i Michał Kirmuć, który mówi te słowa. Tak, wiem, że spodziewali się Państwo dzisiaj innego głosu, bo zazwyczaj w czwartki w tej audycji jest Marek Wiernik, ale wyjątkowo postanowiłem go zastąpić. Mam nadzieję, że Państwo nie będą mi mieli tego za złe. Postaram się, żeby przez najbliższą godzinę te dźwięki jakoś nam tutaj umiliły czas. Zaczęliśmy od Tomka Lipińskiego. Wiem, że w ciągu ostatniej godziny to już drugi raz, kiedy ten głos pojawia się na antenie Trójki, ale że to tak niezwykły artysta i tak trochę już zapomniany utwór Myślenie, pytaj mnie, to warto było go przypomnieć. Za dużo mówię? No dobrze, to już więcej nie będę mówił. Don't speak, no doubt. can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. Ależ to był wielki przebój. Dokładnie ćwierć wieku temu. I przyznam, że wtedy trochę czułem przesyt, jeśli chodzi o ilość tej muzyki w radiu. No ale dzisiaj, 25 lat później, doceniam bardzo utwór Don't Speak grupy No Doubt. A skoro pojawiła się Gwen Stefani, mam nadzieję, że nie będzie miała nic przeciwko, jeśli chwilę po niej na antenie Trójki zaśpiewa jej były mąż. So full, like it send us always. And I want you to surrender all my feelings and love today. And I want you to remember the power of children can amaze. I'll try not to complain. Baby, Chemicals Between Us i grupa Bush. No nie ma to jak z samego rana dostać miłą reprymendę. Pan Paweł uważa, że trochę za mało rockowo gramy w tych naszych trójkowo-rockowych porankach. No dobrze, postaram się, aby dzisiaj było bardziej dynamicznie, energicznie i mam nadzieję, że w tym pomoże mi grupa Placebo z utworem The Bitter End. Second time. No chyba nie można powiedzieć, że w tym utworze nie było energii. David Rand i grupa Placebo za nami, no a przed nami jutro ten album poznamy w całości, ale dzisiaj jeszcze mamy na razie tylko i wyłącznie kolejny singiel zapowiadający nowy album pana, który nazywa się Alice Cooper. Detroit Stories jutro, a dzisiaj Social Debris. Odliczając już właściwie tylko godziny do premiery nowego albumu Alice'a Coopera Social Debris. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie zdecydowanie więcej okazji, by sięgnąć po jego dźwięki. A teraz troszeczkę uspokoimy klimat, to prawda, ale tylko na moment. Jeśli chodzi o nowe płyty, w zeszłym roku bardzo miło zaskoczył mnie powrót grupy Sparks. Left Out in the Cold, grupa Sparks z bardzo udanej zeszłorocznej płyty. No, skoro przy zeszłorocznych płytach jesteśmy, to był zeszły rok, tak mam nadzieję. Grupa Arctic Monkeys nie wydała wprawdzie nowego studyjnego albumu, ale dostaliśmy album koncertowy, bardzo też udany i bardzo miło usłyszeć te najbardziej znane utwory właśnie w takich rockowych, żywych interpretacjach. Na dzisiaj Arabella. Got some interstellar gator skin boots and a helter-skelter and a little finger, and I ride it endlessly. She's got a Barbarella silver swimsuit, and when she needs to shelter from reality, she takes a dip in my daydream. And my days end best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Into your mind and soul, you can't be sure. Annabella's got a 70s head, but she's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space, and her lips are like the galaxy's edge, and I kiss the color of a constellation falling into place. And my days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. As Annabella, as Annabella, just might have tapped into your mind and soul. You can be sure that's magic in a cheetah prinkle just to slip. I can have one of those organic cigarettes that she smokes wraps a lips, and a Mexican Coke makes you wish that your world a bottle takes a sip of your soul. And it sounds like Arabella, Arctic Monkeys na żywo w londyńskiej Royal Albert Hall. Tak sobie uświadomiłem właśnie, że mija już dwa kwadranse, prawie trzy, zaraz będą naszego spotkania. Ja chyba zapomniałem Państwu podać adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. No ale czytam korespondencje, które do mnie mimo wszystko docierają. Panie Michale, jestem ogromnym fanem grupy Perfect i mam wielką prośbę, czy mógłby Pan puścić w radiu ich największy przebój? Pisze Pan Patryk. Panie Patryku, ale który był ten największy? Oto pytanie. Mam nadzieję, że skoro jest Pan fanem zespołu, to ucieszy Pana lokomotywa z ogłoszenia. nazywam zachwycenie. Że samochód nie na moją kieszeń. Lokomotywę wody wleje. I taka jazda ta mnie nie wyniesie. Będę zbierał chrust. Będę zbierał z ogłoszenia. No, pewnie młodsze pokolenie nie do końca rozumie aluzję w tekście, ale takie to były czasy, że można było znaleźć informacje o ogłosze, o sprzedaży lokomotywy i to w taniej cenie. Dobrze, to była klasyka polska, więc teraz przeniesiemy się na Wyspy Brytyjskie. Skoro ma być rockowo mocno, ten utwór powstawał kilka lat wcześniej, nawet nadał tytuł trzeciej płycie tego zespołu Sheer Heart Attack, ale poznaliśmy go dopiero w 77 roku. Dosyć dobrze trafił swój czas, bo to był przecież czas ekspansji muzyki punk rockowej, a takie zespoły jak Queen raczej nie były postrzegane za te szczególnie lubiane przez wyznawców muzyki punkowej, no ale jak się okazało, Queen też potrafił grać z niesamowitym pazurem. Queen. Sheer Heart Attack. Well, you're just 17. All you wanna do is disappear. Know what I mean? There's a lot of space between our ears. The way that you were taught, don't remember nothing. Hey, hey, hey, hey. It was the DNA. Hey, hey, hey, hey. That made me this way. Do you know? Do you know just how I feel? Do you know? Do you know? Który oryginalnie pojawił się w 1977 roku na płycie News of the World grupy Queen, przyniesiony przez perkusistę Rogera Taylora, no i pozostaje do dzisiaj jednym z najmocniejszych, no pewnie obok Stone Cold Crazy ten najmocniejszy utwór w repertuarze grupy Queen. A teraz wrócimy na polski rynek. Dokładnie w ten weekend minęło 5 lat, odkąd dowiedzieliśmy się o przedwczesnej i zaskakującej śmierci Piotra Grudzińskiego, wspaniałego gitarzysty, przede wszystkim kojarzonego z grupą Riverside. Thank you. inside out. Riverside, Addicted, a właściwie hashtag Addicted, utwór, który pojawił się na ostatniej płycie tego zespołu, nagranej z Piotrkiem Grudzińskim, człowiekiem, którego miałem okazję poznać jako młodego zupełnie gitarzystę, który grywał próby ze swoim pierwszym metalowym składem w piwnicy jednego z bloków na warszawskim Grochowie. Bloku, w którym ja mieszkałem i także miałem okazję tam bywać. Dobrze, że Riverside się podniosło, dobrze, że wrócili, dobrze, że znaleźli chyba jedynego możliwego gitarzystę, czyli Maćka Mellera. No i czekamy, bo w tym roku 20 lat, więc mam nadzieję, że jakoś uczczą ten jubileusz i może dostaniemy nową muzykę. A teraz w polskim radiu utwór, który nosi tytuł Radio od grupy Rammstein. Heimlich fern.